الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فنقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورة بلد باقی سورة ترتیب بلیاس کے نبی فرض سورة فجرنا او نزول کے فیضت ارسم فرض سورة قاف نازل شویرے ربط او مناسبت دی سورة دمخ سرام سورة فجر کے حال نفس مطمئنہ ذکر شو تو بلد کی حاشے ذکر کے چپاگے سر اطمینان راجی ہا اطمینان کے راجی نزکلی اصلادا خلق اصلادا تو پاگے مطمئنی یا فجر کی اس فروارے جمیل دمال ذکر شو او زجر آگا چاہتا چمیل کئی دمال سرا نو بلد کی جار زجر دے آگا چاہتا مال خط کئی بغیر مطالب ہو کے بے جائے مال خط کئی آسر مصرف بانے مال نہ خط کئی پہلے زمانانوں کو غربا ہو بانے خط کی تو زجر گیا گئی تھا یا فجر کی حکموں پہ اکرام اور یتیم بانے اور مسکین بانے عزت کا نبالت کی بدی بیانی دانا چاہ کہ اکرام نہ دے دوارو نہ کئی نہ دے مسکین کی اور نہ دے یتیم کی نہ رہے سر انسان کی نہ رہے بد بیانی سورت ممتاز دے فضری و قوانین و پہ اسناد کی ریوان دی مقصد سورت بلد سورت کی ترغیب دے اوقات ہوتا ترغیب دے اعمال ہوتا سورت کی ترغیب اعمال ہوتا ہو گئی اوزری قوانین ذکر کے دے اسناد کی پارا یو دا کہ دکری مشر صوفی محنت کش بوی جفا کش بوی سکڑ بوی لقد خلقنا الانسان في كبد او بیم مال بڑا جمع کی گی او پسیدے بانے بلگی پسیدے بانے مالو لگوا پیدے مالو ملگوا او استادانے ہو لگو بدن بانے او ملگرو پا قرآنے ہو لگوا تو دے پس لگے پسیدی جانو پیدے اپلا ہو لائی بانے باکو رقبت او دعام فی یوم زی مضربا یتیما ذا مضربا و مسکینا ذا مطربا او دریم چه تس تیی کار کے نطاب سے بخلص تکی خام خام رکھ بدوئے دا سر خلق نبری دی و تواسو بالصبر و تواسو بالمرحمہ دا دری دسری دسلا دفار قوانی لا اقسمو بیاز البلد نرے دا سکتا سرگن مخلوق من صرف ایلا زائد دے شاید کمزو دا کرے دا من دیکری دا پیغمبر آمن دے خطا سا آمن نشتا وانتا ہرم بیاز البلد او سچے حلالا گرنی شوی دا ساری نا پریکری کے پریکری کی ارس بندی او ساری نا پریکری کے کافر روا کرنی دا زمن آکار دی ارس تا امن شتا خطا تا پریکری کی امن نشتا فمن تا خدا حکانا آمنا ویو تا تا امن نشتا حل یو دا شستا ہاں تاوینا بلیکری کی روا روا گرنے شویدہ واندہلن بیاد البلد فوالد وما ولد شاید اطلار روا چلے گئی اطلار بچے لار اوزی شاید دی چستا وینا چلا قدر خلق من انسان بھی کبد تاکی پیدا کرے من انسان فمشقت کے فی کبد مشقت پارا پیدا کرے اور چیر سرے مشقت نکے نوافال سے لو کی گیا نمو شقت بگے ایرو ایدا دیر گران کار دے وقت را نرگو دا خلق لے گیا دے پدے گرمے کی ورگو نا کئی ورگو نا ہاں زان قلو باسی قلی پر آماتی ور سر اکار کئی لاس ورس بارو دا قلی پر آماتی جیوی کئی آنی ماتی پدے گرم باتی کی کت پوتا کی گی آغم شقت برداشت کی زان پیسی گتی سبسل کی مشقت نبرداشت کے تاکی پیدا کرے من انسان مشقت دفارا حیات وہ اللہ یقدر آلے یاد ہاں اولا یو دلتا را زمیدار دے مزدوری دے ما خام ناوان پر آگا میں والے ویرے رو سائی فرادے سے رسلو ناوان پر سلو مزد دغه بغاله دي غریب سازيو ما خام راځي د طاره سره منځوري کې غریبانه دي مې تا د صورت پیسې ملایوي او د سوا زوري سوا مې ټول راځو یا هم څومره څه پیری مکلو غاړه د خامو د کوي او بیا ته شي طاره او د 200 روپے ورکړي او منځونه دا حاله دي غریبانه تاسو شکر باسي دکل خلق من انسانا راغم و شکت برداشت که در دو سو رکو در پارا او تا در دین داخل در پارا سمو شکت برداشت که آیات بو اللہ ید برالی یاد پل اخیار که انسان و اخیار لکه انسان چه قادر بنی جی فدباری سوک ننم ما با اللہ قادر شی وائی آلک تمال دو بلا حلاک ما مال دیر احلک تو ما خرد کمال دیر وائی دیر ما خرد کمال دیر ما هوټل مارو لگا مزيري بس نن دا سمار لے وره که په طریقه د پیغمبر نه یو هغه سم نه لري اواله ما چې په طریقه د پیغمبر نو واقعي هغه سم لري آیا خیال کوي دې خپل دې د نړۍ چا ویل نو کو چاو دې زما ما مال خرج کو خو خو نه خبر نشو نه مال مال علم نه جالو یې نه نه آیا دې ګذوري موږ درا دوسترګي او چې په دو شون دې جواب دو شون دې ورا جب یوارا ولا او شون دی دوا داولی جب یوا خبر کمی سرگ دوا بیزے کتلنا او بجے کتل دیر قرآن دیر بورا شون دی دوا کتی خبر کیا دیر خبر کنی رو سالے کا یو دبن پر یو جے کا ارکم خاطر تالے ہوا تالے رشتالے شیئی ہی گئے نا صحیح خبر کوا حدیث کے راجی اور جو صحیح نکے نجولی گئے نا صحیح تو بھی اچھا پہ آیا ہاں وہ یاد ماں تجرن نہیں لے گیا ہے روا ہاں پاہر سے لے گیا ہے اور خدر بین صاحب کا منگا حدیث کے راجی نبی علیہ السلام ہوئے دیر خلق ما زجب و دو جنا اولی دو جہنم تبزی جب بیزے استعمال کری دی خودلی من دن را کنزلی رب بدر بخش الفاظ دا چه کنزل دا مال خلقی چه پخلی دا دی او خون که دا مشران او یا زنانا راشا که گورا او چه لوگو نگو سش بیا تو چه پوی دین اسلام دا سه دا چه حکم دا خو بیا مشران دن پر یک تی یاد دا ساری چه بعد خلق بوزی گنا او دا دا چه کنزل دا سارو تا کئی گنا تاوی دا سکم او دا پکی دا سکم دا آتر ہے دا جی کی دیو دا پاید دا سکم دا ذکری وادینا انجین تم فیننگی اور کرے یہ وجہ خود سکولی رکی دیشی وادینا انجین او خودلی من دی انسان تا دولاری بلا تا ملا قبا نو بلا تا ملا قبا مای او کسی دلی خوب کردی نیک تلی ہو ما خوب چیزی دلی میسنگا حالا سنگی دیو یا دیر خدی بولے گا دا والا ملاوی گی میں بسو پہیر باب ما بڑے رہے کنزر کہوئے با کنزر رکھے دنک گیر شوئے میں خواہ اولی چاہ کنزر رکھو دیر شوئے دیر کا ناکارا کنزر بے کہو کنزر دیر ناکارا شوئے بلا تا قرآن وی لا تصب اللذی کنزر بڑے کہوئے اولی سادان سے و سادان سے او دا دا سے کنزر سے حیران دا موشمان دی ناکارا کنزر کے حیران خوب رہی رہا پلاتا من دیکھن دیکھن دیکھنی پسند دیکھنی پلاتا ملا کبا دادی شیطانی دانی دانی پلاتا ملا کبا انہیں خطے دے پا گھنڈائی بانی آقبا گھنڈائی بانی ولی انہیں خطے یاد پلاتا ملا کبا سی کار کول پا گھنڈائی خطر لی آرا پا گھنڈائی خطر کرانی کا سام آن دن کار کول مشقت پا دن کی برداشت کول پا دنیا کے دانی گراندی نو فلن تعمل قبا ولیون خد دے پا غنڈائی ماندی او سجی پوکتا تعالی سلو غنڈائی آ غنڈائی سرا فکر قبا تینا ازاد اول رقب دی ستنوی دی کافرو دی کفر نے اخلاص کا سسی کاروی دی کافر سرا دی کافر نے اخلاص کا قبر نے اخلاص کا یا تو آمر کولی پا غنڈ کے چخاون دلو گیرا یا چالے ورکا یتیم لا زامت ربا چخاون دا قلو علی دے یا مسکین تا چخاون دا خاورو کے دے خاور کے پروت دے پزمک پروت دے بسترہ و سدہ نشتہ راپورتے کہو بسترہ والا والا تو خوراک بندو بچے ہو کا زمان بعض شرم طالبان لخیالی فصوف خارو کی پراتی دارا سے غریبانا ہاں بلکورا او مسکین انزامت ربا یا مسکین تخاون دا باج اخلو کیا لکا داری آکا علیکہ کسوک تعلیم کئی پر احبانو کمرا جی یا جو بلتا ہوئی منگا پر تعلیم کوئی او سرے کمزور دمال پلحات کئی من پر تعلیمو لکو دیکھ حالا پیوبا تعلیم کئی کنا خوکت قرآن اتووے نا نا نا نا دینی دنیای داکتر پاسی کی گی داکتر رای نا پاسی کی گی یاد ایو بل سید نا پاسی کی گی او بچی نی کی گی منگا پی تعلیم کو نا پیسی او ناما ہوتی خوکت قرآن تعلیم اتووے چارہ کا پاسی کی گی دا تعلیم کی رای نا کوئی وہ فضانا رے ہاں داریں گی مسئلہ اللہ شوکی دا قرآن جا نا نا نا بیا بلے دو بگا دا سخری آکاری تمہا کانا من اللذین آمنون نظرین سرے پدے با ہاں تا تکلیفون ملا لے گی بیا ویدا کسارنا کی مانے رو رہے ہیں او بیان کے یوبتا دکھ لکے دو او بیان کے یوبتا دوسر رامئے دا کسار خواندان سے سرات والا دی او آکسار جب کفرے کو بیا یاتنا پایا سنو تو منگا او اصحاب المشعما دے بوی خواندان نگس دا سوالا علیہم نار موزولا پدے بان بوی او جو کرے شوے پدے بہور جو ہوئی صورت کے ذکر اصلاح پر خواد ہوئے